William Shakespeare. Atinalı Timon. Seslendiren Akın Altan. Bir zamanlar Atina şehrinde Timon adında oldukça zengin bir adam yaşıyordu. Timon'un sarayı andıran çok güzel bir evi, bir sürü hizmetçisi, bağları, bahçeleri vardı. Cömert biriydi Timon. Para harcamaya bayılırdı. Fakat dünyadaki hiçbir zenginlik, onun harcama ve cömertliği karşısında yeterince fazla sayılmazdı. Eğer biri ona bir at verdiyse, o bunun karşılığında 20 at verirdi. Ondan borç almış birisi, borcunu geri ödemek isterse, o bunu hakaret sayar, "Sakın deneme bile, asla kabul etmem," derdi. Eğer bir şair onun için bir şiir yazmış ve bunu Timon'a okumuşsa, şairin ceplerini parayla doldurmadan yollamazdı. Bir ressam onun önünde bir resim yaparsa, kendisine oldukça iyi bir para ödeneceğini bilirdi. Böyle bir adamdı işte Timon. Zengin ama tuhaf, para saçmaya bayılan, insanları seven, onlara güvenen, neşeli, mutlu bir insan. Şehir yönetimi de Timon'un cömertliğinden payını alırdı. Ne zaman paraya ihtiyaçları olsa, şehrin yöneticileri Timon'a gelirler. "Sevgili Timon, Atina'ya yol yapacağız, okul yapacağız ya da şehrimize yeni bir heykel yaptıracağız," deyip ondan para isterlerdi. O da onları asla boş çevirmez, elinde ne varsa verirdi. Timon parayı değil, insanları seven biriydi. Belki de bu, onun kendini sevme yoluydu. İnsanlardan asla bir kötülük beklemezdi. "İhtiyaçları olmasa herhalde istemezler," diye düşünürdü. Timon'un evi hemen her gece sayısız davetlilerle dolar, hizmetçiler yiyecek ve içecek taşımaktan ayakta duramayacak hale gelirlerdi. Onu çok seven sadık hizmetçisi Flavius, çoğu zaman evdeki davetlere ve gürültüye dayanamaz, evin mahzenine kaçar, bazen kendini tutamaz ve bir çocuk gibi ağlardı. "Evin içinde yüzlerce mum yanıyor ve berbat sesleriyle yüzlerce kişi şarkılar söylüyor. Burada bir gecede harcanan parayla bir aile bütün bir yıl yaşayabilir. Tanrım, bu ne kadar dayanılmaz bir şey. Timon neden bunu göremiyor?" diye kara kara düşüncelere dalardı. Bir keresinde efendisinin Apemantus adlı bir arkadaşı ona, "Herkes Timon'u kullanıyor, oysa bunu anlamıyor. Nasıl bir insan bu Timon? Anlayamıyorum," demişti. Bu sözler Flavius'un aklından hiç çıkmamıştı. Apemantus dürüst, mutlu ve akıllı bir adamdı. Güzel konuşmalara kanmazdı. Gururluydu. Başkalarının kızacağını bilse de doğruları söylemekten ve doğru bildiğini yapmaktan asla çekinmezdi. Biraz da kaba sabaydı doğrusu ve bu yüzden de çevresinde pek sevilmezdi. Timon'sa olup bitenden şikayetçi olmak bir yana, oldukça mutluydu. Ne söylense inanıyordu. Hatta bir keresinde bir kuyumcu ona bir elmas satmış, sonra da elmasın daha önce kusurlu olduğunu ama Timon onu taktıktan sonra mükemmel bir elmasa dönüştüğünü söylemişti. Olacak şey değil ama Timon buna bile inanmıştı. At isteyene at hediye ediyor, mücevher isteyene mücevher veriyordu. O da yetmezmiş gibi bazen dostlarının evlerine hediyeler bile yolluyordu. Aradan yıllar geçti. Bu hep böyle sürüp gitti. Herkes Timon'u el üstünde tuttu. Sürekli olarak, dünyada ondan daha iyi ve cömert birinin olmadığını söylüyorlardı. Timon'un duyduklarından koltukları kabarıyor, daha da kötüsü, bütün bu harcamalar için dünya kadar borca bile girmekte bir sakınca görmüyordu. Şehirde borçlu olmadığı biri neredeyse kalmamış gibiydi. Timon, yine bir gün yaptıklarını büyük bir keyif ve gururla dostu Apemantus'a anlattı. "Bugün benden para istediler. Ben de verdim," Güzel şehrimize yeni bir bina gerekiyormuş. Hiç paraları kalmamış. Bir saniye bile düşünmedim. Hemen verdim, dedi. Bunları duyan Apemantus öfkeden küplere bindi ve ''Bu kadar da olmaz. Gidip bu dürüst Atinalıların canlarına okuyacağım. Senin ne kadar iyi niyetli olduğunu biliyorlar. Seni kandırıyorlar ve kullanıyorlar, görmüyor musun?'' diye bağırdı. Timonsa onu hiç ciddiye almadı ve ''Öyle olsa bile ne önemi var ki?'' diye gülümseyerek sordu. Apemantus'un hiç beklemediği bu cevap karşısında ağzı açık kaldı ve hiçbir şey söylemeden öfkeyle yerinden kalkıp evi terk etti. O çıkarken Timon hala gülümsüyordu. İçinden, ''Ne önemi var ki? Ben mutluyum. Çevremdekiler mutlu.'' diyordu. Bu durum bir süre daha böyle devam etti. Doğal olarak Timon'un parası gün geçtikçe tükendi. Çünkü kazandığından daha fazlasını harcamakta bir sakınca görmüyordu. Timon, borç almayı ve etrafına para saçmayı sürdürdü. Her gün daha çok borç aldı ve hiç umursamadan daha çok harcadı. Ta ki bir gün kapısı çalınana kadar. Kapıyı hizmetçisi Flavius açtı. Kasap, manav, fırıncı hepsi kapıdaydılar. Timon sadece onlara borçlu değildi ki. Şehirdeki mobilyacılara, kuyumculara ve tefecilere de borçlanmıştı. Onlar da oradaydı. Bir anda bu kadar insanı kapıda gören hizmetçinin kaşları çatıldı. Şaşkınlıkla, ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Tabii ki paramızı!'' diye bağırıştılar hepsi bir ağızdan. ''Bir dakika bekleyin burada!'' dedi hizmetçi. O sırada Timon odasında keyifle oturuyor, ertesi gün vereceği yemek davetinin planlarını yapıyordu. Bu seferki planı en azından 100 kişiyi davet etmek ve dillere destan bir ziyafet vermekti. O, tam bu düşünceler içerisindeyken Flavius içeri girdi. ''Efendim, borç aldığımız kişilerin hepsi buradalar. Paralarını istiyorlar. Bizimse hiç paramız kalmadı. Ne yapmamızı istersiniz?'' diye sordu. Timon kafasını bile çevirmeden, ''Hiç paramız kalmadıysa, arazilerimizden bazılarını sat ve borçları öde. Bir sürü arazimiz yok mu bizim?'' dedi umursamazca. ''Arazilerimizin hepsini sattık.'' diye cevap verdi hizmetçi. ''Peki, deniz kıyısındaki ev? Onu 2 ay önce satmıştık. Güneydeki üzüm bağlarımız? Onları da geçen yıl satmıştık efendim. Elimizde bir tek bu ev kaldı.'' ''Hmm,'' dedi Timon. ''Sorun değil. Öyleyse borç iste. Mesela Lucullus'tan, Venditus'tan ya da Sempronius'tan isteyebilirsiniz.'' Bunu söylerken bir keresinde kefaletini ödeyerek Venditus'u hapishaneden kurtardığını düşündü. O şimdi zengin bir adamdı ve ondan biraz para istemesinde bir sakınca yoktu. Birkaç saniye düşündükten sonra ''Tamam, tamam,'' dedi kendinden emin bir şekilde. ''İkisinden de isteyebilirsin. Şimdi sen kapıdakilere borçlarımızı en kısa zamanda ödeyeceğimizi söyle. Hiç merak etmesinler. Arkadaşlarım beni asla kırmayacaklardır. Nasıl olsa alacağım parayı geri ödeyeceğimi biliyorlar.'' Timon böylece borç istemek için hizmetçilerini arkadaşlarına yolladı. Arkadaşlarının onu geri çevirmeyeceğine adı kadar emindi. Bir hizmetçisi Lucullus'a gitti. Lucullus, Timon'un hizmetçisini kapıda görünce çok sevindi. ''Timon bana bir hediye mi yolladı yoksa? Ne kadar iyi bir adam bu Timon. Dün gece rüyamda gümüş bir sürahi ve bir kadeh görmüştüm zaten,'' dedi heyecanla. Sonra da ''Efendin nasıl?'' diye sordu. ''Sağlığı yerinde,'' diye çekinerek cevap verdi hizmetçi. ''O koltuğunun altındaki nedir öyle?'' diye neşeli bir şekilde sordu Lucullus. ''Hiçbir şey efendim. Sadece boş bir kutu. Efendimin biraz paraya ihtiyacı var ve sizin desteğinizi bekliyor. Efendim için bu kutuyu parayla doldurmanızı isteyecektim sizden. Lucullus bir an durdu ve sonra ''Ha ha ha!'' diye alaycı bir kahkaha savurdu. Yüzü aniden değişmişti. Biraz önce gülen adam gitmiş, yerine sinsi, bambaşka biri gelmişti. ''Şaka yapıyorsun herhalde. Efendini uyarmıştım. Bu kadar pahalı davetler vermesin diye. Ama beni dinlemedi. Herhalde hiç parası kalmadı. Şimdi benden para istiyor. Bu zamanda geri ödeneceğine emin olmadan kimseye para mara veremem. Hiç kusura bakmasın. Şimdi git ve ona beni evde bulamadığını söyle, tamam mı?" dedi. Sonra da "Bunları da harçlık yaparsın." diyerek hizmetçiye birkaç kuruş uzattı. Hizmetçi ise "Senin gibi arkadaş olmasa da olur." diyerek paraları Lucullus'un suratına fırlattı. Eve dönerken üzüntüden gözlerinden yaşlar geliyordu. Bir başka hizmetçi ise Atina şehrinin yöneticilerine gitti. Timon'un şehre yaptığı katkıları anlattı. Efendisinin şu anda ne kadar zor durumda olduğundan bahsetti ve yardımlarını istedi. Yöneticiler hiç oralı olmadılar ve "Bizim Timon'a verecek paramız yok. Başının çaresine baksın." deyip hizmetçiyi geri yolladılar. Ne kadar da çabuk unutmuşlardı ondan aldıkları paraları ve Timon'un cömertliğini. Şehirdeki binaların neredeyse yarısını onun parasıyla yapmışlardı. Bu yaptıkları çok haksızcaydı. Timon'un diğer arkadaşları da hayırsız çıktı. Hiçbiri ona para vermek, bu zor durumunda yardım etmek istemiyordu. Bunların arasında çok sevgili arkadaşı Sempronius da vardı. Timon'un başka bir hizmetkarı onun evine gittiğinde "Venditius verdi mi?" diye sordu Sempronius. "Hayır," dedi hizmetkar. "Lucullus'a sordunuz mu peki?" "Onun cevabı da hayır oldu," dedi hizmetkar. "Demek son çare olarak bana geldiniz," dedi alaycı bir edayla. "Eğer ilk bana gelmiş olsaydınız, istediğinizin 3 katını verirdim. Ama bu durumda verebileceğimi zannetmiyorum," dedi. Bir an bir sessizlik oldu. Hizmetkar kızgın bir ifadeyle "Sen arkadaş falan değilsin," dedi ve oradan ayrıldı. O da son derece üzgündü. Elleri boş dönen hizmetkarlar durumu Timon'a anlattılar. Timon duyduklarına inanamadı. Sanki dünya ters yüz olmuştu. İçini tarifi imkansız bir acı kapladı. Timon hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp odasına gitti. Derin düşüncelere daldı. Kendisini korkunç bir şekilde kandırılmış hissediyordu. Bu duruma o kadar üzüldü, o kadar üzüldü ki sonunda hastalanıp yatağa düştü. Odasına kapandı. Günlerce dışarı çıkmadı. Kimseyle konuşmadı. Aklından geçenlere engel olamıyordu. Ne kadar da sinsiydi arkadaşım dediği kişiler. Ne kadar art niyetliydi. Nasıl da tanıyamamıştı hiçbirini. Nasıl bu kadar kör olabilmişti? İnanamıyordu. Olan bitenler yüzünden içinde yalnızca tek bir duygu kalmıştı. Tiksinti. Aradan 1 ay geçti. Timon kendini daha iyi hissetmeye başlamış ve evde bir parti düzenlemeye karar vermişti. Eski arkadaşlarının hepsini partiye davet etti. Özellikle de kendisine yardım etmekten kaçan en yakın arkadaşlarını. Hizmetkarları duruma inanamıyordu. Timon nasıl olur da bu insanlara hala arkadaş muamelesi yapabilirdi? Herhalde aklını kaçırmış olmalıydı. Kendilerine bir jest yapıldığını düşünen Venditius ve diğer arkadaşları düşünmeksizin bu davete en güzel kıyafetlerini giyerek geldiler. Bedava yemek ve eğlenceye neden hayır desinlerdi ki? Salonda yemeğin başlamasını bekliyorlar, bu arada birbirlerine bile yalan söylemekten çekinmiyorlardı. Bir tanesi, "Buraya gelebilmek için çok önemli bir randevumu iptal ettim ama tabii ki Timon'dan daha önemli değil," derken bir başkası, "Benden para istediği zaman inanın hiç param yoktu. O kadar üzüldüm ki," diyordu. Bir diğeri ise, ben de şehir dışındaydım. Yoksa Timon'u çok severim, bilirsiniz, diyerek konuşmaya katılıyordu. Bir süre sonra Timon göründü. Yemek masasına doğru yaklaştı ve hepsine kibarca, ''Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Buyurun, yemek masasına geçelim.'' dedi. Upuzun bir masaydı bu. Herkes yerini aldı. Her konuğun önünde üstü kapalı bir tabak duruyordu. Masanın ortasına dizili vazolarda rengarenk çiçekler vardı. Tabaklara ve kapalı diğer yemek kaplarına bakan konukların ağzı sulanmıştı. Kim bilir ne kadar güzel yemekler vardı bu tencerelerin içlerinde. Bu iyi gün dostları, iyi yemekleri severdi tabii ki. ''Oturun sevgili dostlarım.'' dedi Timon ve yemek duasına başladı. ''Tanrılar!'' dedi. ''Bu masadaki adamlar sizlerin yolundan çıktılar. Her biri 20 aydut değerindeki bu insanları sizlere bırakıyorum. Arkadaşlarımı, onların beni kutsadığı kadar kutsayın.'' dedi. Sonra da arkadaşlarına, ''Açın tabaklarınızı ve yiyin şimdi. Alçaklar!'' diye bağırdı. Sesi yüksek tavanlı evde çın çın ötmüştü. Davetliler bu konuşmadan şaşkına dönmüşlerdi. Hepsi birbirlerine baktılar ve bir şey diyemediler. Sadece, ''Herhalde Timon iyi değil, onun için böyle davranıyor.'' diye düşünebildiler. Akılları daha çok, harika görünüşlü sofrada ve yemeklerdeydi. O yüzden pek de fazla düşünmeksizin tabaklarını açtılar. Bir de ne görsünler? Tabakların içinde yalnızca çamurlu su ve kenarlarında çakıl taşları vardı. Hepsi de şaşkınlıktan dona kaldılar. Ne oluyordu burada böyle? Bu tanıdıkları Timon değildi. Bu bir şaka olmalıydı. Umarım hayatınız boyunca asla bundan fazlasını görmezsiniz, dedi Timon öfkeli bir sesle. Sonra da büyük bir hızla hareket ederek, içlerinde çamurlu sular ve taşlar bulunan tabakları konukların yüzüne çarptı. Hepsinin eli yüzü çamura bulanmış, güzel elbiseleri berbat olmuştu. Onlar şaşkınlık içindeyken, Timon son hızla salondan çıktı. Dışarıda kendisini bekleyen atına atladığı gibi, Atina'yı ebediyen terk etti. Gitmeden önce, hizmetçilerine evini satıp kalan borçları ödemeleri için bir de mektup bırakmıştı. 2 gün süren bir yolculuktan sonra bir deniz kıyısına geldi. Etrafta kimseler gözükmüyordu. Bu hoşuna gitti. Ne kadar az insan görürse o kadar huzurlu olacaktı. Geceyi geçireceği bir yer aramaya başladı. Bir süre sonra da buldu. Timon'un yeni evi kumsala yakın bir mağaraydı. Oldukça sessiz bir yerdi. Mağaranın girişine kendisine otlardan bir yatak yaptı. Yattığı yerden denizi ve gökyüzünü görebiliyordu. Gündüzleri denizden balık tutup pişiriyor ya da kumlardaki bitki köklerini çıkartıp yiyordu. Bazı günler hemen yanındaki çam ormanında gezintilere çıkıyor, sincapları, tavşanları gözlüyordu. Bu gezilerden birinde tesadüfen bir de kürek bulmuş, yanına almıştı. Gece olduğunda bir tepenin üstüne tırmanıp yıldızlı gökyüzünü seyrediyor, eski günleri düşünerek derin düşüncelere dalıyordu. Eski arkadaşları içinde sadece bir tanesi ona yardım etmeyi reddetmemiş, en zor anlarında hep yanında olmuştu. O da yaşlı bir asker olan Alkibiades'ti. Onun da Atina yönetimiyle sorunu vardı ve kendisinden sonra o da Atina'yı terk etmişti. Ama Timon artık onu bile görmek istemiyor, başına gelenleri düşündükçe herkesten, her şeyden nefret ediyor, adeta iğreniyordu. O hayat dolu, mutlu insan gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Timon'un saçları sakalları uzamış bu hali, ona vahşi bir görüntü vermişti. Elbiseleri paramparça olmuştu. Günlerden bir gün, yine kumları eşeleyerek bitki kökleri çıkartmaya çalışırken, küreği sert bir şeye çarptı. Biraz eşeleyince, bunun altın bir para olduğunu anladı. Daha fazla eşeledi. Gözlerine inanamadı. Kumun altında yüzlercesi vardı. Kazdıkça daha fazlası geliyordu. Yere oturdu, eline bir parça altın aldı, ovaladı ve güneşe doğru tuttu. Altın, güneş ışığında parıl parıl parladı. Eğer başka biri olsaydı, bu altınlarla Atina'ya döner ve hayatının sonuna kadar zengin bir adam olarak yaşardı. Fakat Timon değişmiş, hem de çok değişmişti. Artık eski Timon değildi. Altının görüntüsü ona sadece acı verdi. Dost olarak bildiği insanların ihanetini aklına getirdi. "Her şey bu sarı metal parçası için miydi?" dedi kendi kendine. Ağzından, "Bu sadece sarı kölelik." sözleri döküldü. "Altın sadece siyahı beyaz, yanlışı doğru yapıyor," diye mırıldandı. Çevresinde olup bitenleri nasıl da fark edememişti. Büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. İnsanlara olan büyük sevgisi, öfke, nefret ve tiksintiye dönüşmüştü. Altınları daha fazla görmek istemedi ve yine kuma gömdü. O bu düşünceler içindeyken, uzaktan yanında bir sürü insanla birlikte, Alkibiades ona doğru geliyordu. Yanında iki güzel kadın ve yüzlerce asker vardı. Onları görünce Timon ayağa kalktı. Alkibiades, "Kimsin? Kendini tanıt!" diye seslendi Timon'a yaklaşırken. "Senin gibi insanlardan uzakta olan biri," diye cevap verdi Timon. Alkibiades bu sesi tanıyordu. Bu, arkadaşı Timon'du. Onun yırtık pırtık giysiler içinde, perişan halini görünce, neredeyse gözlerinden yaşlar gelecekti. Hemen koşarak yanına gitti. Ellerini tuttu. "Ne oldu sana böyle? Şu haline bak. Neredeyse tanıyamayacaktım. Sana yardım etmeme izin ver, ne olur. Sana para, yiyecek ve giyecek vereyim," dedi. Timon öfkeyle karşı çıkarak, "Hiçbir şey istemiyorum. Beni yalnız bırak ve burayı hemen terk et," dedi. Gözü, ona zararı dokunmamış insanları bile görmek istemiyordu. Alkibiades konuşmaya çalışsa da, Timon dinlemek istemedi. Kalbi, herkese karşı taşlaşmış gibiydi. "Ne paranı ne de seni görmek istiyorum. Al, ben sana altın vereyim," dedi ve yere eğildi. Kumların içine ellerini daldırdı. Bir anda avucunda beliren altınları Alkibiades'e uzattı. Alkibiades şaşkınlık içindeydi. Ne olduğunu bile anlamadan altınları aldı, son bir kez Timon'a baktı ve yanındakilere, "Haydi, gidiyoruz," dedi. Kalbi üzüntüyle dolmuştu. Timon'un başına gelenleri çok iyi biliyordu. Askerleriyle Atina'ya doğru yürümeye başladı. Niyeti şehri ele geçirmek ve oradaki düzensizliklere bir son vermekti. Şimdi yeni bir amacı daha vardı. Arkadaşına yapılanların öcünü almak istiyordu. Alkibiades gittikten sonra Timon kumlara oturdu. Denizin getirdiği birkaç kabuğa baktı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Ayak sesleri duydu ve kafasını çevirdiğinde biraz uzakta Apemantus'u gördü. Apemantus ona doğru yaklaştı. "Gözlerime inanamıyorum. Timon, bu sen misin? Ne yapıyorsun burada? Bu ıssız deniz kıyısında," diye sordu. Şaşkınlık içindeydi. "Sana ne? diye cevap verdi Timon. Sen kendi işine bak. Yerinden bile kalkmamıştı. Bu yaptığın aptallık, dedi Apemantus. Eski arkadaşlarından intikam almak yerine, sana yapılanın acısını kendinden çıkartıyorsun. Bu doğru bir şey değil dostum. Bir anda ayağa fırlayarak, ''Benim dostum yok, defol git buradan!'' diye bağırdı Timon. Kendisine gerçekleri söylemeyen herkese çok ama çok kızgındı. Halbuki Apemantus ona anlatmaya çalışmıştı. Ama Timon o zaman anlamak istememişti. Şimdi ise dinlemek istemiyor, sadece yalnız kalmak istiyordu. Apemantus ayrıldığında o hala kendi kendine söyleniyor, ''Hiç kimseyi, ama hiç kimseyi görmek istemiyorum.'' diyordu. Timon kendini çok yorgun hissediyordu. Vücudunu düşercesine kumların üstüne bıraktı ve masmavi denizin üstünde uçan kuşların bir tanesinin kanatları üstünde olmayı düşledi bir an için. Timon bu hayaller içindeyken, uzaktan berbat kıyafetli iki adam göründü. Görünüşleri daha çok haydutları andırıyordu. Sanki yıllardır yıkanmamış gibi bir halleri vardı. Timon'un yanına geldiklerinde, ''Duyduk ki, herkese altın veriyormuşsun Timon. Biz de hakkımız olan altını almaya geldik.'' dediler. Yüzlerinde pis bir sırıtma vardı. ''Size altın yerine bitki kökleri, böğürtlen ve su versem?'' dedi Timon alaycı bir bakışla. ''Saçmalamayı kes! Altın istiyoruz! Çil çil sarı altın! Anladın mı? Biz ne balığız ne de kuş!'' dedi haydutlardan biri. ''Değilsiniz tabii,'' dedi Timon sakince. ''Kuşlar ve balıklar kötü değildir. Sizse doğuştan kötüsünüz. Hırsızsınız siz. Altın herkesi zehirler. Alın altınları. Sizi de zehirlesin. Çekinmeyin. Alın, alın. Yalnız sizden bir şey istiyorum. Atina'ya gittiğinizde dükkanları soyun, evleri soyun. Sokakta kimi bulursanız soyun. Hatta en fakirleri, yaşlı kadınları bile soyun. Sakın yeterince altınımız var diye düşünmeyin. İstediğiniz kadar alın. Ama çalmaya mutlaka devam edeceksiniz. Anlaştık mı?'' Haydutlar birbirlerine şaşkınlık içinde baktılar. Böyle bir şey ne görmüşler ne de duymuşlardı. Kafaları karışmıştı. Bir tanesi, ''Yahu, bu adam bizi mesleğimizden edecek. Altınları alıp buradan hemen ayrılalım,'' dedi. ''Bence de,'' dedi diğeri. Adamlar ceplerini aceleyle tıka basa altınla doldurduktan sonra koşarak uzaklaştılar. ''Of ya, bıktım bunlardan,'' diye homurdandı Timon kendi kendine. ''Biri gidip biri geliyor. Bir türlü huzur vermiyorlar insana.'' Aradan birkaç gün daha geçti. Timon yine toprağa kazıp kök çıkartmaya çalışıyordu. Karnı çok acıkmıştı. Kanter içinde çalışırken hemen yanı başında, ''Benim sevgili efendim,'' diye ağlamaklı bir ses duydu. Timon kafasını bile çevirmeden, ''Defol! Kimseyi görmek istemiyorum. Hemen terk et burayı,'' diye bağırdı. ''Ama sevgili efendim, benim, ben, hizmetkarınız Flavius, beni unuttunuz mu?'' ''Bütün insanları unuttum ben. Eğer sen bir insansan, seni de unuttum,'' diye cevapladı Timon. ''Ama bu olamaz. Beni nasıl unutursunuz? Ben sizin dürüst ve sadık hizmetkarınız Flavius'um.'' ''Saçmalık bu,'' dedi Timon. ''Ben hayatımda dürüst bir erkek tanımadım. Benim tanıdığım bütün erkekler yalancıydı.'' Bunun üzerine Flavius ağlamaya başladı. Timon şaşırdı. ''Ne o, ağlıyor musun? Bak şimdi seni sevebilirim. Çünkü bir kadın oldun.'' ''Sadece kadınlar ağlar. Ya da sen gerçekten diğerlerinden farklı olmalısın.'' Flavius, Ne olur efendim, beni tanıyın ve üzüntüme inanın. Biraz param var. Onu size vereyim ve beni tekrar işe alın. Yine hizmetkarınız olmak istiyorum, dedi. Timon daha da şaşırdı. Kendi kendine, Allah Allah, bu gerçekten de iyi bir adama benziyor. Benim böyle bir hizmetkarım var mıydı, diye düşündü. Flavius yaşlı gözlerle, ne olur bu parayı alın. Bir gün tekrar zengin olursanız ödersiniz, dedi ve elindeki parayı Timon'a uzattı. Timon, bir an şaşırmış gözlerle Flavius'a baktı. Sen, yeryüzündeki tek dürüst adam olmalısın. Ve ben de bunu ödüllendireceğim. Yeri işaret ederek, bak, burada bir sürü altın var. İstediğin kadar alabilirsin. Bu altınlarla hayatının sonuna kadar rahat rahat yaşarsın. Ama artık seni de görmek istemiyorum. Şimdi hemen uzaklaş buradan, dedi ve başını denize doğru çevirdi. Gözlerini batmakta olan güneşin ve denizin üzerinde gezdirdi. Gözüne uzakta yüzmekte olan bir yunus sürüsü çarptı. Ne kadar da güzel sıçrıyorlardı suyun üstünde. Ben altın istemiyorum. Yalnızca efendimle olmak istiyorum, dedi Flavius. Efendisini bu halde bırakmak istemiyordu. Timon cevap bile vermedi. Uzaklara bakmaya devam etti. Flavius için yapacak bir şey yoktu. Efendisi eski bildiği adam değildi. Üzgün bir halde arkasını döndü ve altınları almadan gözyaşları içinde uzaklaştı. Olanlara bir türlü inanamıyordu. Efendisini bu halde görmek onu yıkmıştı. Hava kararmak üzereydi. Timon ağır adımlarla mağarasına doğru yürüdü. Yanında ayırmadığı su kabından biraz su içti. Kendisini yorgun hissediyordu. Otlar ve kuru dallardan yaptığı yatağına ulaştığında, kendini yatağının üzerine bırakıp derin bir uykuya daldı. Rüyasında, büyük, bembeyaz bir kuşun sırtında, şimdiye kadar hiçbir insanın ayak basmadığı sessiz bir ülkeye yolculuk yaptığını gördü. Güneşin ilk ışıkları mağaranın içine girmeye başladığında, Timon gözlerini açtı. Ne kuş vardı, ne de o ülke. Daha önce hiç rüya görmediğini anımsadı. Neden görmemişti acaba? Çok da üstünde durmadı. Dışarı çıktı. Kendine gelmek için denizde yüzünü yıkadı. Karnı acıkmıştı. Dünden çıkarttığı kökleri sakladığı kayaya doğru yürüdü. Sonra da yemek için bir ağacın altına oturdu. Daha ilk ısırığını almıştı ki, karşıdan her zaman para verdiği şairle ressam göründü. "Hah!" dedi Timon. "Bir bunlar eksikti." "Merhaba, saygıdeğer Timon!" dedi şair yerlere kadar eğilerek. "Başınıza gelenleri duyduk ve ne kadar üzüldüğümüzü bildirmek için geldik." "Gerçekten mi? Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Sizi gidi sahtekarlar. Sadece altınım olduğunu duydunuz. Onun için geldiniz değil mi?" dedi Timon alaycı bir ses tonuyla ve ayağa kalktı. "Evet, bunu da duyduk ama inanın bize bunun için gelmedik," dedi ressam. "Ne kadar da dürüstsünüz öyle. Peki, size inanıyorum. Eğer beni çevremdeki iki hayduttan kurtarırsanız, size istediğiniz kadar altın veririm," dedi Timon. Bir anda ikisinin de gözleri heyecanla parladı. Ağızlarının suyu akmıştı, altın sözünü duyunca. "Bize sadece onların isimlerini söyle yeter," dedi şair. "Kim bunlar? Hemen söyle. Bak neler yapacağız onlara," dedi ressam. "Sizsiniz," dedi Timon alaycı bir ses tonuyla ve onlara yerden aldığı sopaları uzattı. "Bu sopaları alın ve birbirinizi dövün şimdi. Birbirinizin ağzını burnunu kırın, gözlerini morartın. Ondan sonra size istediğiniz kadar altın vereceğim. Yapmazsanız da ben sizi döveceğim. Nasıl? Anlaştık mı?" Adamlar şaşkınlık içerisinde kala kalmışlardı. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Timon onların cevap vermesine fırsat bırakmadan üzerlerine doğru uçtu. Ressamla şair, kendilerini Timon'un yumruklarından ve tekmelerinden korumaya çalıştılarsa da pek başarılı olamadılar. Panik halinde geri çekildiler. Bir yandan da, ''Bu adam hiç böyle değildi. Timon herhalde delirmiş olmalı.'' diye söylenerek oradan uzaklaştılar. Mağaranın önünde bütün bunlar olurken, şehirdeki yöneticiler de Timon'un hizmetkarı Flavius'u buldular. Neredeyse yalvararak, ''Bizi Timon'a götür Flavius. Duyduk ki onun bir sürü altını varmış. Alkibiades şehri ele geçirecek. Şehrimizi kurtarmak için bu altınlara çok ihtiyacımız var.'' dediler. ''Boşuna uğraşıyorsunuz.'' dedi Flavius kızgınlıkla. ''En çok ihtiyaç duyduğu zaman siz efendimin yanında değildiniz. Şimdi size niye yardım etsin ki?'' ''Yine de denemek istiyoruz.'' dedi yöneticilerden biri. ''Çünkü başka çaremiz yok.'' dedi diğeri. ''Siz bilirsiniz.'' dedi Flavius ve onları Timon'un yaşadığı mağaraya götürdü. Kendisi uzakta kalmayı tercih etti. Yöneticiler mağaraya yaklaştıklarında Timon'u gördüler. Denizden biraz önce çıkmıştı ve saçları hala ıslaktı. Elinde bir dal parçasıyla kuma ne olduğu belirsiz çizgiler çiziyordu. Gelenlere göz ucuyla şöyle bir baktı ve yüzünü buruşturdu. ''Bunlardan hiç kurtulamayacak mıyım?'' diye düşündü. İyice yakınlaştıktan sonra yöneticilerden biri, ''Başına gelenlerden dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu söylemek istiyoruz. Ne olur affet bizi Timon!'' dedi. Timon bu sözlere kahkahalarla karşılık verdi. ''Aman yapmayın sayın yöneticiler! Neredeyse ağlayacağım! Meğer siz ne kadar duygulu ve düşünceli insanlarmışsınız da ben bilememişim.'' dedi. Bir yandan da karnını tutarak gülüyordu. İçten içe ise tabii ki çok kızgındı. Yöneticiler, ''Bizimle gel, seni Atina'ya götürelim. Bütün servetini ve itibarını geri verelim. Liderimiz ol ve bizi Alkibiades'ten kurtar.'' dediler. Timon bu sefer kızgınlıkla, ''Ne şehrinize, ne de size ne olacağı umurumda. Defolun buradan şimdi. Hiçbirinizi görmek istemiyorum.'' dedi ve arkasını dönüp mağarasına doğru yürüdü. İçinden ağlamak geliyor, gözyaşlarına zor hakim oluyordu. Bıkmıştı artık olan bitenden. Burada bile rahat yoktu. Yöneticiler uzaklaştıktan sonra Timon, kumsaldan mağarasına doğru başı eğik bir halde yürüdü. Girişine ulaştığında bir an durdu. Başını çevirerek güneşe doğru baktı. Sonra da mağarasının en karanlık yerine, daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı derin dehlizlerine doğru yürümeye devam etti. Uzun bir süre yürüdü. İçerisi yıldızsız bir gece gibi simsiyah ve sessizdi. Sadece ara sıra uçan birkaç yarasanın patırtısından başka bir ses gelmiyordu. Kendisini yorgun hissetti. Gözleri karanlığa alışmıştı. Zorlukla görebildiği bir taşın üzerine oturdu. Gözlerini kapatır kapatmaz, rüyasındaki büyük beyaz kuşu yanı başında otururken gördü. Kuş, gel, sırtıma bin. Seni benim ülkeme götüreyim. Orada altın, ihanet ve üzüntü yoktur, dedi. Ne tuhaf ki kuş bu sözleri söylerken hiç ses çıkartmamıştı. Timon bir an durdu. Kuşun derin mavi göz bebeklerine baktı. Sonra hiç sesini çıkartmadan kocaman kuşun sırtına tırmandı. Elleriyle beyaz, yumuşacık tüylerini okşadı. Kendini uzun zamandır bu kadar mutlu hissetmemişti. ''Götür beni buradan,'' dedi kuşa. Kuşun bir tek kanat çırpışıyla karanlık mağaradan çıkıp, masmavi denizin üstünde süzülmeye başladılar. Ağır ağır yükseldiler. Yükseğe, gittikçe daha yükseğe çıkıp, sonunda gözden kayboldular. O gün bugün bir daha Timon'u gören olmadı. Onu aramaya gelenler ondan hiçbir iz bulamadılar. Bütün bulabildikleri sadece üzerinde "Beni asla aramayın" yazılı bir taş oldu. Son.